Yo, what's up? Dead Homies Crew, Born Bad. Watch up. Once again, in the place to be. I'm a R-double-O and there goes the team. Urodziłem się zły, tego nic już nie zmieni. Dobrze wiem, że moi bliscy tym faktem są zmartwieni. Lecz nie mogę nic zrobić, nic na to nie poradzę. Bo to fatum, fatum przeszkadza równowadze między dniem a nocą, dobrem a złem. Widocznie tak musi być, ja od dawna już wiem, że wszystko na świecie jest kompletnie pokopane. Różne narodowości, lecz poczenia te same. Maniacy, lunatycy, zabójcy i złodzieje. Otwórz w końcu oczy i sam zobacz, co się dzieje. Mało kto się śmieje, większość wciąż narzeka. Więc to chyba jasne, co nas wkrótce czeka. To nie eureka, że zło zalewa całą ziemię. Ty tego nie zmienisz, ja też tego nie zmienię. Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. You better choose one. Oto moja świadomość i odmienny jej stan. I was born to be bad. But I don't care about that. You ain't understand. You are not my fan. You are not my homie. You are not on my deck. So watch out, wake up. Protect your neck. Bo taki jest nasz wiek. Wszystko stoi na głowie. Trzeba mówić o tym głośno. Niech się każdy dowie, że na żelku lecie to zrodzone zło. Lecz da się przeżyć. Musisz tylko wiedzieć, co chcesz robić. Czego żądasz od życia, jaki jest twój cel. Szczyt do zdobycia, nie ma w tym nic dziwnego. Nie ma żadnej przesady. Za złozem opłacaj według mojej zasady. 1997 między piekłem a niebem. Zanika już granica, tylko tego jestem pewien. Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. Another freaky side, it's on, come on. In this hand I got cut and here is the microphone. It is your choice, what the hell can I do? I'm a natural bombast, so what you wanna do? You wanna step with my crew, step with my wigger. I'm gonna smoke your wet, yo, cause my trigger. It's just like Judge Dredd. You really shouldn't do that, cause you will be dead. Homie, don't you know me? Yo, it's me, I'm an army. I let you know my name, I let you fight. Hi, drop the mic, it's the 1997. Life is a hell, so what's up with heaven? Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. Once again, somebody was born to be bad. My style, watch out, 97, yeah, check this flesh out.